problem, utan det är allvarliga problem som en del vänder ryggen till. Så har vi en person som är van att folk vänder ryggen till. Anders Karlström. Tack ska ni ha. Vi ska vara stolta som har kommit hit allihopa. Vi ska vara stolta för att vi är här. Jo! Därför att det har ansetts som en provokation att vi sverigedemokrater har valt att förlägga ett möte hit till Trollhättan. Men sanningen är att den utveckling vi har sett här i Sverige och väl i Trollhättan är vi sverigedemokrater de sista som ska lastas för. De som ska lastas för segregeringen i Sverige. De som ska lastas för ekonomiska sönderfallet. De som ska lastas för att människor inte längre kan gå trygga på gator och torg. Det är landsförrädarna i riksdagen. Det är landsförrädarna i kommunfullmäktige. Därför att politikerna som vanstyr Sverige, de har övergivit svenska folket för länge sedan. Det var lång tid sedan som det fanns politiker som var ärliga och som ville väl för vårt svenska folk och som tog politiska beslut som gagnade vårt eget folk och vårt eget land i första hand. Det handlar inte om fientlighet. Det handlar inte om egoism. Det handlar om att ta ansvar för detta land och detta folks invånare. Därför vad som håller på att pågå i Sverige idag, det är att man har upphöjt dumheten till godhet. Man håller på att förvandla område efter område i Sverige till socialt eftersatta områden, till segregerade områden. Det började på 60-talet, då började man med arbetskraftsinvandring. Det fanns motiv för den i vissa lägen, men den var långt ifrån problemfri och positiv för Sverige. Det fanns flera olika sidor av det. Men från 70-talet och framåt så har det fullständigt spårat ur. Och idag så är det som i Babels hus. Massvis med människor, många etablerade politiker, de vet innerst inne att det har spårat ur. Att det är inte rätt att pensionärer som har arbetat i hela sina liv för att trygga vår välfärd, för att bygga ett gott samhälle, att de ska få gå och leta i soptunnorna, få ligga och vänta förgäves på hemhjälp som aldrig kommer. Det är inte meningen att arbetslösa svenska ungdomar inte ska knappt kunna klara maten för dem. Samtidigt som etablerade politiker fortsätter att tycka att vi ska öppna våra gränser för hur mycket människor som helst som inte passar in här och överhuvudtaget inte har här att göra alls. Det handlar inte om att hata människor, det handlar inte om att hata enskilda individer. Men det handlar om att hata den politik som håller på att fullständigt förstöra den grund på vilken vi har byggt vår välfärd och vårt unika välstånd här i Sverige. Det är vad det handlar om. Och det finns, jag var inne på det för en liten stund sedan, det finns till och med en hel del etablerade politiker som har insett att det har spårat ur. Men nu vågar man inte längre. Man vänder ryggen till som vissa gör. Man vågar inte tala om problemen, utan man skuffar undan opinionen och säger att de där, de är elaka rasister. De vet inte vad de pratar om. Men vad är det som sker i Sverige? Ja, det vet sannoliken inte herr Westerberg. Det vet sannoliken inte fru Friggebo. Det vet inte Carl Bildt någonting om. För det är inte de som ska gå i en skola där det kanske är 60-70% av nyanlända invandrare eller andra generationens invandrare i. Det är inte de som ska skicka iväg sina barn till en skola där deras egna barn kallas för svenskjävlar och åker på stryk för att de är svenskar. Det är inte de som ska leva i den fruktansvärda verklighet de håller på att skapa åt detta stackars svenska folk. Och då är det lätt att vara vara generös med andra människors pengar. Då är det lätt att vara generös och tala om att det berikar vår kultur. Jag menar, det är klart vi kan ta emot andra kulturer. Vi kan ha amerikanska jeans på oss. Eller vi kan ju till exempelvis, och så vidare. Man tar en massa exempel på att vi äter amerikanska hamburgare och turkiska kebab och så vidare. Det har ju inte med saken att göra. Är våra motståndare så ofattbart svaga i sin politiska argumentation, så för att ha en chans att debattera mot oss, så krävs att man förljuger våra argument, att man säger att vi vill saker vi inte vill. Det är klart att man kan ta in vissa utländska inslag, men vi ska ju ta in inslag efter vad vi själva tycker passar, efter vad vi själva vill ha in. Vi ska väl ändå vara herrar i vårt eget hus. Nu står vi här idag och nu frågar vi oss, vad kan vi göra? Vad ska vi göra för att rätta till situationen? Och jag menar, det är därför jag arbetar aktivt för Sverigedemokraterna. Den enda chansen att lösa situationen och att stoppa vanstyret av vårt land, det är att vi enas i en politisk rörelse som inte är intresserad av kompromisser, som inte är intresserad av att ge med sig den ena frågan efter den andra. Det finns bara en enda sak som vi underordnar oss, och det är kärleken till vårt svenska folk, det är kärleken till vårt land, och det är viljan att bevara vårt folk och vårt land. Men titta vilken förljugenhet man ägnar sig åt. Det vet ju ni som bor här i Trollhättan. Man har ju hängt ut er nu de senaste månaderna. Ni har varit elaka rasister. Det har varit främlingsfientliga Trollhättan. Det har varit det ena efter det andra. I nyhetssändning efter nyhetssändning har man gått ut. Men ni som bor här, ni vet ju att redan för kanske flera års tid så har det varit segregerad stämning. Så har det varit polarisering, våld och överfall. Men så länge överfallen har drabbat svenskar, ja då har det varit ointressant. Då har det inte varit något val, det är inget man vill ta upp. Men så fort som det är en invandrare som drabbas, då drar man in tv-teamen från hela Sverige i sjukhuset och säger hur synd det är om den här. Ja, det är ingen som förstår. Ingen som försvarar att människor slås ner. Men tänk vilken förljugenhet. Vi har ju exempel på modiga unga svenska patrioter som har dött för sina åsikter i det här landet. Och det läser ni inte om i tidningarna. Det ser ni inte om i tv. Det är man inte intresserad av. Jag ska säga en sak som måste sägas nu i det här landet. Och det är att Sverige, det är inget land med yttrandefrihet. Det är inget fritt och öppet land. Sverige idag, det är internationalismens slaveri och förtryck av sitt eget folk. Och man kan förlöjliga oss Sverigedemokrater. Man kan säga att vi är små och obetydliga. Men är vi små? Är vi obetydliga kanske? Nej, det är vi inte. För vi har valt sida. Vi är starka, stolta svenskar som vi har valt väg. Vi har valt en helt annan väg än den som etablissemanget vill att vi ska gå. Vi har valt vägen mot vårt fosterlands frälsning och räddning. Och visst, det finns problem i världen. Visst, det pågår krig. Men flyktingar från till exempelvis Bosnien, varför kan man inte skapa säkerhetszoner i direkta närheten, men ändå säkerhet så att människor inte behöver bli ihjälskjutna och så vidare? Det är inget problem att göra det. Det finns inga förnuftmässiga argument med det som man bedriver idag. För det är inte vad det handlar om. Det är inte att hjälpa människor först och främst, utan vad det handlar om, det är ytterst en total söndersplittring av vårt svenska samhälle. Man slår sönder de grundvalar som varit förutsättningen för en trygg och harmonisk utveckling i Sverige. Fortfarande på 60-talet, då talade politikerna om att lägga ner fängelserna. Fortfarande på 60-talet, då var vi mångt och mycket vårt folk ganska enat, ganska lyckligt. Vi hade det bra. Omvärlden såg på Sverige med avund. Titta hur det ser ut idag. Arbetslösheten växer lavinartat månad efter månad. Titta hur det ser ut idag när den ena svaga gruppen efter den andra får förlora på den regering som vi har idag, som låter de svagaste i samhället betala priset för krisen som har vållats av bankdirektörer och utav den här vanvettiga massinvandringspolitik. Det är verkligen en orättfärdig politik som regeringen håller på med idag. Den måste bort! Och vi sverigedemokrater hycklar inte. Vi sverigedemokrater är inte ute efter feg anpasslighet. Vi säger ytterst tydligt. Det finns, vi är ärliga. Ingen ska komma och säga till mig att jag någonsin varit oärlig. Att inte ha sagt vad det handlar om. Vad det handlar om är, nu måste vi stoppa mottagningen. Och vi måste skicka hem hundratusentals av människor som vi inte har här att göra. Vi ska skicka ut inkräktarna som inte har hemma i vårt land. Och det finns en hel del människor inom massmedia som behöver en god lektion i vad det innebär att tala sanning. Ta bara här i fredags till exempelvis, när God morgon Sverige skulle göra ett reportage om oss sverigedemokrater. Man skulle ha med mig i tv-studion och spegla oss på ett sant sätt, som det hette. Sen ringde man några timmar innan och sa, det blir inget, vi sätter in ett miljöreportage. Men så gjorde man i alla fall ett program om oss, men jag fick inte ens sitta med och försvara mig i studion. Där skulle Anna-Lena Lodenius sitta och berätta sina lögner och sina överdrifter om oss. Tänk, det är bara ett exempel på hur de arbetar. Jag skulle kunna stapla exempel på hur man ljuger, hur man hetsar. Men det kommer inte att fungera, mina vänner eller ovänner, får jag väl säga, inom media och inom etablissemanget. Därför att se på gamla Östeuropa. Se på gamla Östeuropa, där ville man genomföra demonstrationsförbud och hindra folket från att gå ut och visa sina åsikter. Se på gamla Östeuropa, hur korrupta gamla kommunistregimer försökte förtrycka folket. Så har man ju, försöker man ju även här. Vi skulle fått gå och demonstrera. Vi får inte demonstrera, vi får nöja oss med att hålla möte. Varför skulle inte vi fått demonstrera? Vi har väl ingenting att vara oroliga för, eller hur? Men man drar in på det hela och man undviker på ett snyggt sätt att tala om att det är så det har gått till. Och man kan ju ta exempel på hur man försöker stoppa vår lilla rörelse, som man säger. Våran obetydliga lilla rörelse som inte har några förutsättningar att någonsin komma någonstans och så vidare, som man säger. Jag ska tala om för er en sak, etablerade politiker. Ni har verkligen gett oss alla chanser att lyckas, därför vi är det enda partiet som företräder svenska folkets intressen överhuvudtaget. Alla andra har vänt folket ryggen! Vi är många, vi är starka, bevara Sverige svenskt! Vi är många, vi är starka, bevara Sverige svenskt! Vi är säger er det. Låt er inte skrämmas. Låt dem inte trycka ner er. Låt dem inte komma. För det enda som återstår utav motståndarna till oss, det är den fysiska råheten. De har gett upp. De klarar inte argumenten mot oss. De kan inte längre. Tänk, det är rätt märkligt egentligen. När ni läser tidningar, när ni hör debatten, så hela tiden så får man höra att vi är de onda. Vi är de elaka. Vi är de dumma. Det är vi som är okunniga och historielösa och så vidare och så vidare. Men man är väldigt pigga på att utnämna sig själva till de som är kulturella, intellektuella, kunniga, förstående, bla bla bla. Men det är rätt intressant hur man hela tiden håller på och kör med det här falska och det här fruktansvärda åsiktsförtrycket som vi har i Sverige. Men det finns bland annat en docent på Stockholms universitet och hon är garanterat inte obildad. Hon har bland annat konstaterat att det krävs att man är en otroligt okunnig och korkad människa, hon uttryckte sig inte riktigt så, men det var det gick ut på, om man verkligen ska kunna tro att omvandlingen av vårt en gång fredliga och trygga svenska folkhem till en mångkulturell smältdegel, till ett splittrat våldsamhälle, att det ska kunna ske utan problem, utan våldsamma problem. Hon konstaterade det. Vi alla kan ju konstatera det. Det är ju så uppenbart. Det hjälper ju inte längre vad tidningarna försöker gå ut med. Hur de ljuger. Hur de förväxlar saker och ting. Eftersom det är så uppenbart för oss allihopa. Ni vet säkerligen många av er hur det känns idag. Att leva i dessa så kallade kulturberikade områden. För man säger att det är en berikning. Att det är så lyckligt för oss svenskar att bo där. Men hur kan det då komma sig att svenskarna flyr dessa områden och inte vill bo där? Nu genomför man en ändring när det gäller skolan så att man ska få välja var man vill ha sina barn. Här är det intressant hur motståndarna avslöjar sig själva. För då är det faktiskt många av dem som varnar för att många svenskar kommer att flytta sina barn ifrån invandrartäta områden. Det är ganska intressant. Man säger ju att vi skulle tycka mer och mer om det ju mer vi får leva i det. Man säger att vi skulle tycka om det och tvärtom vilja ut till det. Det verkar inte som svenskarna vill bli så kulturberikade som Bengt Westerberg säger, eller hur? Och nu har vi fått nog! Nu gäller det att det kommer ändringar till stånd. Och det gör det inte med de politiker som sitter idag och vanstyr Sverige. Det krävs en politisk jordbävning och ett nytt politiskt alternativ. Och vi ska inte vara rädda. Vi ska inte låta oss skrämmas av förtrycket. Låt dem hålla på hur de vill. För jag kan lova er en sak. Vi växer. Vi växer för varje dag som går. Om ni bara visste vilken tillströmning vi har av folk. Och 94 så ska vi åstadkomma en politisk jordbävning i Sverige. Svensk, din plats är i Sverigedemokraternas ungdomsförbund, eller för dig som är äldre i Sverigedemokraterna, så ska vi kunna vrida skutan rätt. En gång i tiden så fanns det faktiskt, som jag sa förut, politiker även inom de etablerade partierna som vågade ta upp de här sakerna och säga sanningen. Men sen har det ändrats och jag tror att en av de viktiga orsakerna till att det har blivit som det har blivit med förljugenheten, det är att idag så är de flesta politiker bara intresserade av sin egen personliga karriär. Man vågar inte säga ifrån. Se bara på den här folkpartistiska kommunpolitiken som blev intervjuad i programmet Striptease i våras. När kamerorna var påslagna och han visste om det, då tyckte han det var jättebra, vi ska ju öppna gränserna. Men sen när han trodde att de var avslag och att han inte blev inspelad, då sa han, det är ju skräp, vi kan inte hålla på och ta in som vi gör. De tror ju inte ens på det själva, de som vanstyr Sverige. Och det är ju likadant när man tittar på islams utbredning. Det är en fruktansvärd hot på sikt. Då säger man, ska vi inte ha religionsfrihet i Sverige? Ja, det är väl klart att vi ska ha, för vi grundade ju den från början för oss svenskar, för att vi ska kunna tro på vad vi vill. Men det har ju blivit ändrade villkor. Det innebär ju inte automatiskt att vi idag ska importera 10 000-tals representanter. Att vi idag ska importera 10 000-tals människor utifrån som för in den här religionen. Det är en annan sak. Det var inte avsikten med svensk religionsfrihet från början. Och jag skulle lösa det hela genom att aldrig överhuvudtaget släppt in alla dessa muslimer till Sverige från början. Och det är vad som krävs. För ni kan ju själva börja föreställa er. Kommer det inte modiga, rakryggade politiker i Sverige snart som vidtar de åtgärder som krävs? Hur tror ni det kommer se ut i Sverige om 20-30 år? Och hur hade det sett ut idag om det hade börjat på 50-talet redan? Det hade varit fruktansvärt, jag säger det, fruktansvärt. Och det måste människor kunna börja begripa, även bland etablerade politiker. Men jag tror inte de kommer göra det och de kommer inte våga erkänna det. Det är därför det behövs en ny politisk rörelse i Sverige. En nationalistisk rörelse som verkligen värnar Sverige. Och det är Sverigedemokrater. kan säga det när det gäller oss Sverigedemokrater. Sen valet 1991 så har vi kommit in i två kommuner i landet. Det är Dals-Ed i Dalsland och Hör i Skåne. Och en sak kan jag säga er, därför det är därför det är så viktigt att vi lyckades komma in. I dessa kommuner så har vi kompromisslöst fört just den politik vi också har pratat om. För det räcker inte längre med att bara prata. Man måste också börja agera. Och det är det det handlar om. Vi måste kräva det av våra politiker. För att när valet kommer, då kan man helt enkelt konstatera, vad har de gjort då? Och där måste jag faktiskt i vissa avseenden även klandra Ny Demokrati. För de sitter i 150 kommuner i landet och de har inte lagt några konkreta förslag vad gäller flyktingpolitiken i dessa kommuner. Man har i riksdagen varit förvånansvärt passiva, men man är ju ganska bra på att gå ut i annonser och så vidare till svenska folket. Men det är ju inte till svenska folket man ska vända sig främst. Man ska ju vända sig i beslutande organ när man sitter där och har en möjlighet att påverka. Vi Sverigedemokrater, vi driver som ni säkerligen, eller som det också målas upp, en mycket hård och kompromisslös linje i den här frågan. Vi gör inte det av elakhet. Vi gör inte detta för att vi vill sticka ut hur som helst, utan det handlar om att vi vill värna vårt land. Det handlar om kärlek till vårt folk. Och det handlar om att rikta aggressionen mot den politik som förs. Genom att arbeta politiskt för förändringar av Sverige. Däremot handlar det inte om att ge sig på människor för att de har en viss hudfärg eller annat på stan. Det löser inga problem. Det leder inte till några förändringar av politiken. Det är det handlar om. Och det jag skulle vilja säga är att många av de invandrare som finns i Sverige och som vi menar på olika sätt inte borde vara här, de är lika mycket offer för den politik som har förts som många av oss svenskar är. Och det bör man tänka på i sammanhanget. Men som jag tidigare sa, vi har ju sett här i Trollhättan, ni ska inte tro att det är det enda exemplet till exempelvis. Vi har massvis med exempel på förortsområden till storstäderna, på småkommuner som har slagits sönder. Från början, när man började med den här internationaliseringen, ja då lät man välla in massvis med människor till storstäderna. Men man upptäckte snabbt att det blev ghetto, många samlades i Södertälje och så vidare. Då fick man plötsligt för sig den kloka idén att föra ut massa människor till små kommuner. Vad händer då? Ja, då har du små kommuner med kanske bara 4-5 tusen invånare som över en natt får 500 människor från till exempelvis Centralafrika. Bara över en natt. Och sen sitter Westerberg och andra och gnäller över att svenskarna börjar protestera och få nog. Det är väl inte konstigt? Man har ju omyndigförklarat oss svenskar i den här debatten. Man vill ju till varje pris slå ner våra åsikter och den växande opinion vi representerar. Det heter att man ska arbeta med upplysning. Det heter att man ska gå ut med information. Men vad är det för information de vill ha? Ja, det är inte en debatt på sakliga grunder. Det är inte en saklig debatt mellan olika parter. Det handlar ju hela tiden om att de invandringsförespråkarna ensidigt ska få hålla på och gå ut i skolor och annat utan att välargumenterade människor som ändå har en hel del att säga mot den här politiken får försvara det. Och jag ska säga det att hela tiden säger man ju det att de är de goda. De ska stå för ljuset och vi är mörkerkraften och så vidare. Men det är rätt konstigt ändå. Står man för det goda, då behöver man ju inte hålla på med sådana metoder som de gör. För står man för det goda, de har ju hela tiden våra motståndare haft. Totalt monopol i massmedia. Man har ju hela tiden haft myndigheternas samlade resurser bakom sig. Ändå så växer ju motståndet hela tiden. Ändå så växer opinionen hela tiden. Vad bevisar det? Att vi har rätt och de har fel. Ta till exempelvis här nu i augusti förra året. När en ung man, 17 år, sätter sig på bussen hemifrån centrala stan, åker ut till sin förort, Brandbergen utanför Stockholm. Han har på sig sådana här Sverigemärken på sidan, sånt som är fult att ha idag tydligen i Sverige. Det kommer några så kallade kulturberikare här, människor från det här fallet Latinamerika. De känner igen honom som en elak rasist. Så de hoppar på honom, de knivskär honom och han dör i armarna på sina föräldrar. Hur går då massmedia ut? Går man ut och skriver om våldet i samhället och vilka problem det är? Nej, Aftonbladet skriver en artikel med frågan: var han bara en jävla svensk rasist som fick vad han förtjänade? Det är så skriver de i en av Sveriges största kvällstidningar. Tala inte om att det är ni som är emot våldet. Tala inte om att det är ni som vill gå emot hat och hets. Det är vi som är emot denna fruktansvärda utveckling med hat och hets och motsättningar mellan folkgrupper. Enda sättet att komma ur den här utvecklingen, det är att man sätter sig in i de här problemen på allvar. Jag fick chansen en gång att gå på just Bengt Westerberg och jag sa där: hur har du tänkt att det ska fungera? Tror du verkligen att ni kan lyckas med vad ni kallar för information, det vill säga indoktrinering, så lugnar ni ner situationen? Hans svar, det var verkligen otroligt. Det visar att inte ens han har satt sig in i det här, eller särskilt inte han har satt sig in i den här situationen. Han vet inte vad det är han håller på med. Och det är det som är så skrämmande bland dessa politiker. De vet i själva verket inte konsekvenserna av den politik de själva företräder. Ja, fukten är det som drabbar ljudet då och då. Ja, som sagt var, återigen, jag säger det att ni ska vara stolta som har kommit hit idag. Därför så som de är ute efter att försöka slå ner och förtrycka den opinion vi representerar, så som man försöker förhindra att debatten förs i de här frågorna, så är det verkligen glädjande att se att det är så många människor som vägrar låta sig kuvas eller tystas. En stor applåd till er och alla som har kommit hit idag. Det kanske inte är den lättaste vägen, det kanske inte är de enkla lösningarna, men det är de lösningar som vårt folk och vårt land behöver. Så låt oss nu samlas här gemensamt, låt oss inte ge vika, utan låt denna härliga natt som vi upplever idag vara början på en hård och envis kamp att störta det vansinne som pågår idag, att ta bort landsförrädarna från positioner de inte förtjänar och att vrida skutan Sverige återigen på rätt kurs, så att våra barn kan få ett samhälle värt att leva igen, så att våra barnbarn kommer kunna få leva i ett samhälle vi kan lämna över till dem med gott samvete. Och nu skulle jag vilja att vi alla gemensamt stämmer upp i en: du gamla, du fria, nu sjunger vi av hjärtans lust.